Частина четверта. Розділ сороковий. А за 2 години Колхаус Вокер-молодший вийшов з бібліотеки, підняв руки догори і, як було домовлено, попрямував 36-ю вулицею до особняка. Вулицю очистили від перехожих. Саме навпроти нього від рогу до рогу шикувався взвод стрільців, озброєних карабінами. Наряд кінної поліції стояв 2 щільними шеренгами обабіч вулиці, утворивши ніби коридор ярдів 30 завширшки. Таким чином Колхауса не могли побачити ні з поза рогу Медісон-авеню, ані зі ще дальшого перехрестя на Парк-авеню. Двигуни генераторів на перехресті несамовито ревли. На яскраво освітленій вулиці чорний чоловік спробував за свідченнями поліцейських здобути свободу втечею. Найімовірніше, він знав, щоб покінчити з життям, досить буде різко повернути голову, опустити руки або просто всміхнутись. Батько, який ще сидів у бібліотеці, почув злагоджений залп взводу. Він скрикнув і підбіг до вікна. Тіло сіпалося, неначе силкувалось витерти з бруківки калюжу власної крові. Полісмени стріляли, скільки хотіли. Коні ржали і хропли. У своїй схованці в Гарлемі банда Колхауса здогадувалась, який буде кінець. Зібрались усі, крім ватажка. Кімнати здавалися порожніми. Все втратило сенс. Розмовляли над силу. Всі, окрім молодшого брата, збиралися лишитись у Нью-Йорку. Модель Т сховали в провулку неподалік, побоюючись, що на ній залишено відбитки пальців. Машину вирішили подарувати молодшому братові, адже він покидав місто. Цієї ночі він поїхав у район порту на 125-й вулиці і там сів з машиною на паром до Нью-Джерсі. Звідти поїхав на південь. Видно, в нього були гроші, хоч і невідомо, де і як він їх дістав. Він поїхав до Філадельфії, а звідти до Балтімора, вглиб країни. На полях стояли негри і дивились на машину, що мчала повз них. Автомобіль здіймав куряву, минав товарні поїзди і долав прохолодну темряву тунелів. Їхав без карти, від бензоколонки до бензоколонки. Ночував у полі. На задньому сидінні в нього назбиралось безліч усілякого інструменту. Покришки, каністри з бензином, ручні маслянки, лищата, дріт, шестерні. А він їхав і їхав. Дерев ставало менше, а далі вони й зовсім зникли. Навкруги були самі валуни і полин. Його приваблювали картини заходу сонця, і він їхав за ними через потріскані від спеки глинясті долини. Коли машина зламалася, і він не міг її тут же полагодити, його везли діти мулами. В Таосі, Нью-Мехіко, він опинився в колі молодиків, загорнутих у мексиканські ковдри, які правили їм за плащі. Вони приїхали сюди з Грінвіч-Вілледжа, штат Нью-Йорк, і малювали безлюдні пейзажі. Їх привабив його виснажений вигляд. Молодший брат був страшенно понурий, навіть коли пив. Кілька днів він наливав себе спиртним і на короткий час зійшовся з набагато старшою за себе жінкою. Рідке волосся молодшого брата відросло і вже прикривало маківку. Він отпустив русу бороду, його ніжна біла шкіра лущилася, і він мружився проти палючого сонця. Молодший брат поїхав далі, в Техас, його одяг геть зносився. Тепер на ньому були коротенькі штанці, мокасини та індіанська ковдра. В прикордонному містечку Пресідіо він продав машину якомусь крамареві і через Ріо-Гранде подався до Охінаги, в Мексику, прихопивши тільки порожній бурдюк для води. Це місто поперемінно займали частини федеральних військ і повстанці. Глиняні халупи стояли без дахів. У церковних стінах зяїли пробоїни від снарядів, а городяни ховалися по дворах. Вулиці вкривала біла пилюка. В місті були розквартировані сили північної дивізії Панчо Віллі. Молодший брат приєднався до них, і тепер його звали Компаньєро. Разом із загонами Віллі він пройшов 200 миль зруйнованими коліями центральної залізниці на південь до Торреона. Йшли через безлюдну мексиканську пустелю, порослу кактусами та іспанськими багентами. Зупинялись поранчо і в прохолоді монастирських мурів палили загорнене в кукурудзяне листя макуче. Харчів було обмаль. Жінки в темних хустках носили на голові глечики з водою. Після перемоги під Тореоном молодший брат став носити перехрещені на грудях патронташі. Отак він став вільїстом, але мріяв іти далі до Сапати. Армія пересувалась на дахах товарних вагонів. Повстанці везли зброю, постіль, кошики з їжею. Їх супроводили коханки або й жінки з немовлятами. Армія перетинала пустелю, від попелу і диму різало очі, пекло в горлі, і доводилося захищатися від сонця парасольками. В Мехіко-Сіті на мітинги прибули ватажки повстанців з різних районів країни. Треба було чітко визначити мету революції. Тирана Діаса скинули, влада перейшла до реформіста Мадеро, який у свою чергу поступився місцем генералові Уерті – ацтекові. А тепер, після Уерти, владу в країні намагався взяти поміркований Карранса. Столиця кишіла фракціями, бюрократами-крадіями, іноземними бізнесменами і шпигунами. І ось у цей безлад в'їхала селянська армія Сапати. Місто принишкло. Сапатівці зажили слави розбійників, і населення Мехіко-Сіті побоювалось їх. Молодший брат з вільїстами стояв і дивився на армію Сапати. Потім мексиканці почали сміятись. Ці люті вояки не вміли правильно говорити. Серед них було багато дітей, які вирячувалися на палац Чапультепек. Зодягнені в мішковину, сапатівці не зважувались іти тротуаром, а простували бруківкою, топчучи кінський гній. Трамваї лякали повстанців. Вони стріляли в пожежні машини. Великий Сапата, коли їх фотографували в палаці, дозволив Вільї зайняти президентське крісло. Борцям з півдня не сподобались ні Мехіко-Сіті, ні революція поміркованих. Молодший брат залишив Мехіко-Сіті разом з армією Сапати. Він ніколи не розповідав про свій фах офіцерам Вільї. Та Еміліо Сапаті він сказав, що вміє робити бомби, лагодити гармати і рушниці. Я знаю підривну справу. І продемонстрував своє вміння в пустелі. Молодший брат наповнив 4 гарбузи піском, додав туди трохи якогось чорного порошку, з кукурудзяних стебел поробив запали. Вибух кожного такого гарбуза лишив вирву до 14 футів завглибшки. Наступного року повстанці робили рейди на нафтові родовища, плавильні, на гарнізони федеральних військ. Сапатисти шанували молодшого брата, але вважали необачним. Одного разу вибухом йому пошкодило слух. Відтоді молодший брат бачив вибухи, але нічого не чув. Бачив, як веретеноподібна гірська залізнична естакада, мов би зморщуючись, провалюється в глибоку ущелину. Заводи з бляшаними покрівлями злітали в небо білою пилюкою. Невідомо, за яких саме обставин він загинув. Найімовірніше, це сталося під час перестрілки з урядовими загонами поблизу плантації Чінамека в Морелосі. Там, де за кілька років із засідки вбито й Сапату. Президентом уже став Вудро Вілсон. Його вибрали за те, що він був справжнім воїном. Теодор Рузвельт не відчував цього. Рузвельт звинувачував Вільсона в тому, що той вважає війну огидною. Як він казав, у Вільсона манірний рот людини, яка проковтнула рибу разом з кістками. Але новий президент відразу дав роботу флотові, висадивши морський десант під Веракрусом. Він дав роботу й армії, пославши солдатів через кордон переслідувати Панчо Вільйо. Вілсон носив окуляри без оправи і дотримував високої моралі. Коли почалась Велика війна, він вів її з запеклістю ображеної людини. Ні син Рузвельта Квентін, котрий загинув у повітряному бою над Францією, ні сам Лось, який невдовзі помер від горя, не змогли пережити ненависті Вілсона до війни. В Європі відчувалося наближення нової пожежі. 42 нації надіслали своїх представників на відкриття Палацу миру в Гаазі. Конференція соціалістів у Відні прийняла рішення, що міжнародний робітничий клас ніколи більше не воюватиме на боці імперіалізму. В Парижі художники малювали портрети з очима на одному боці обличчя. Єврейський професор з Цюріха опублікував працю, в якій доводив, що всесвіт викривлений. Жодна з новин не проходила повз увагу Пірпонта Моргана. Інцидент із божевільним негром у його бібліотеці було забуто. Морган висів у Шербурзі і, як завжди, почав мандрувати континентом з країни в країну в своєму власному поїзді, обідаючи з банкірами, прем'єрами і королями. А в королів псувалися характери. Їхні родини були як не меланхолійні, то й істеричні. Королі перевертали келихи з вином, затиналися, гримали на обслугу. Спостерігаючи за ними, Морган переконався, що всі вони атрофовані. Королівські родини були так чи так пов'язані між собою, протягом цілих віків вони вступали одні з одними в шлюбні зв'язки, і щосили культивували в собі неотство та ідіотизм. На похороні Едуарда VII в Лондоні всі штовхалися, як діти за місця в кортежі. Морган поїхав до Рима і зайняв свій поверх у Гранд-отелі. Срібна тарілочка старшого лакея швидко заповнилась візитними картками. Протягом кількох тижнів Морган приймав графів, герцогів та інших аристократів. Вони приходили з фамільними коштовностями. Деякі з них були зубожілі, інші хотіли перетворити своє майно на гроші. Та всі вони, здавалось, прагнули покинути Європу якомога швидше. Морган сидів на стільці з високою спинкою, спершись на ціпок, і оглядав пропоновані йому картини, майоліку, порцеляну, фаянс, бронзові речі, барельєфи, церковні книги. Він то схвально кивав головою, то відмовляв. Поступово кімната наповнилась різними речами. Йому запропонували чудове золоте розп'яття, яке могло правити і за стилет. Черга аристократів заповнювала вестибюль готелю і тяглася аж до рогу вулиці. На них були демісезонні пальта, циліндри, гетри. В руках вони тримали ціпочки і загорнуті в коричневий папір пакунки. Ті, кому не терпілось виїхати, пропонували своїх дружин, гарних блідих жінок із сумними очима. Один аристократ привів доньку і сина, близнюків. Діти були вдягнені в сіре оксамити мереживо. Він роздяг їх і заходився повертати перед Морганом у різні боки. Морган залишався в Європі, доки його помічники повідомили, що в Олександрії на нього чекає споряджений ним пароплав. Перед від'їздом він востаннє спробував умовити Генрі Форда поїхати разом до Єгипту. Надіслав йому довгу телеграму, але Форд відповів, що не може залишити Мічиган, бо почав найважливішу стадію переговорів з конструктором, котрий нахвалявся збільшити потужність двигуна за допомогою якихось зелених пілюль. Морган звелів пакувати речі. Він дав ділові настанови помічникам і вирушив у дорогу. Стояла осінь. В Олександрії він підійшов до свого сталевого колісного пароплава, подивився на нього з причалу, піднявся на борт і дав капітанові команду відчалювати. В Єгипті Морган мав намір здійснити подорож Нілом і вибрати місце для своєї піраміди. А в сейфі каюти він ховав проєкт, розроблений для нього фірмами «Маккіма й Уайта». Морган сподівався, що з допомогою новітньої техніки піраміду можна буде побудувати за 3 роки. Цей секретний проєкт хвилював його як ніщо досі. Там передбачалися фальшива царська палата, справжня царська палата, кімната скарбів, велика галерея, коридор спуску і коридор підіймання, а також бруківка до берега Нілу. Перша зупинка була в Гізі. Морган намагався заздалегідь відчути вічну енергію, в яку перетвориться після смерті, коли промені сонця піднімуть його і він народиться вдруге. Пароплав прибув до Гізи вночі. З правого борту на тлі темно-синього неба вимальовувались обриси пірамід. Морган зійшов трапом на причал, його зустріли араби в бурнусах, посадовили на верблюда і підвезли до головного входу великої піраміди. Всупереч умовлянням, він твердо вирішив заночувати в піраміді. Морган сподівався якимось чином виявити місце перебування Ка та Ба, духовної і фізичної енергії Озіріса. Він пішов за гідами вузьким вхідним коридором. Світло смолоскипів відкидало великі стрибучі тіні на кам'яні стіни і стелю. Після численних поворотів, важких підйомів і низьких проходів, де доводилося рачкувати, він опинився в самому серці піраміди. Морган віддав своїм гідам половину домовленої суми, решту вони мали одержати, коли прийдуть по нього. Араби побажали йому доброї ночі, і він залишився сам у темряві, де тільки крізь вузьку вентиляційну шахту тьмяно блимало кілька зірок. Тут була усипальниця фараона, вже давно порожня. Підлога здавалась така холодна, що не допомагала навіть вовняна ковдра, яку він захопив з собою. У Моргана була іменна золота коробочка з сірниками, та він принципово не витягав її. Не зробив також і ковтка бренді з фляги. прислухався до темряви, вдивлявся в неї, чекаючи знаків, якими зволить удостоїти його Озіріс. По кількох годинах він таки задрімав. Морганові приснились давно минулі часи. Ніби він, рознощик товарів, сидить навпочіпки на базарі, перекидаючись незлою лайкою з драгоманами. Цей сон стурбував його, і він прокинувся. По ньому ніби щось лазило. Він підвівся. Тіло свербіло в кількох місцях. Вирішив запалити сірник. При світлі сірника побачив, що на його одежі метушився цілий гурт звичайнісіньких блощиць. Сірник згорів, а Морган і далі стояв і думав. Тоді заходився міряти кроками тісний коридор, випростуючи перед себе руку, щоб не вдаритись об кам'яну стіну. Ходив із заходу на схід, з півночі на південь, хоч і не був певен, де яка сторона світу. Вирішив, що передовсім за подібних обставин людина має розрізняти між віщими і невіщими знаками. Сон про торговця на базарі не був віщим. Блощиця теж нічого не пророчила. Віщими були б маленькі червоні пташки з людськими голівками, які мали б ліниво перелітати усипальницею і освітлювати її. Тобто пташки Ба, яких він бачив на староєгипетських настінних малюнках. Але ніч минала, а пташки й не з'являлися. Зірки згасли, і крізь вузьку шахту Морган побачив ромб досвітнього неба. Він дозволив собі ковток бренді. Кінцівки поклякли, спина теж. Він трохи застудився. Нарешті з'явились помічники Моргана і гіди араби, які вивели його на білий світ. Виявилося, що на дворі вже ясний день. Моргана знову посадовили на верблюда і повезли. В цій яскравій блакиті піраміди видавалися рожевими. Проминаючи великого сфінкса, він побачив, що того обсіли якісь люди, мов та нужа. Вони гірляндами звисали з пазурів, сиділи в западинах обличчя, видирались на плечі і махали з головного убору сфінкса. Морган здригнувся. Святотатці були в бейсбольних костюмах. Безліч фотографів стояли внизу перед своїми триногами, постромлявши голови під чорне сукно. «Господи, та що ж це діється?» – здивувався Морган. Його гіди спинились і перемовлялися з іншими гідами-арабами. Всі були збуджені. Підійшов помічник Моргана і доповів, що то бейсбольна команда «Джайнтс», яка взяла першість і зараз робить кругосвітнє турне. «Першість?» – перепитав Морган. «Яка першість?» До нього біг присадкуватий негарний чоловічок у смугастих бриджах і майці з чудернацькою кепочкою на голові. Він простягав до Моргана руки. З рота йому стирчав недокурок сигари. Черевики стукотіли по старовинному камінні. «Це їхній менеджер, містер МакГроу, квапиться висловити свою повагу», – пояснив помічник. Старий багатій мовчки вдарив під боки свого верблюда і, зваливши гіда араба, помчав до пароплава. Невдовзі після цих подій здоров'я Пірпонта Моргана різко погіршало. Він мусив повернутися до Рима. Однак Морган не почувався нещасним, вважаючи, що це погіршення здоров'я і є той знак, якого він уже давно чекає. Мовляв, він ще так потрібен на землі, що доля збавить його від смерті. Родина зустрічала його в Римі. «Не сумуйте», – сказав він, – «війна все прискорює». Вони не розуміли, що він мав на увазі. Коли 76-річний Морган помирав, родичі були поряд не без потаємних сподівань. Невдовзі по його смерті арцгерцог Франц Фердінанд приїхав до столиці Боснії, міста Сараєва, щоб оглянути війська. Графиня Софія була з ним. На зігнутій руці арцгерцог тримав каску з плюмажем. Зненацька пролунав вибух, усе оповив білий дим, почулися крики. Арцгерцога Фердінанда і графиню Софію вкрив крейдяний пил. Пил був у них на обличчях, набився в рот і очі, забілив одежу. Хтось кинув бомбу. Мер був приголомшений. Ерцгерцог лютував. «День зіпсовано», – сказав він і, урвавши церемонію, наказав шоферові їхати з Сараєва. Вони сиділи у Даймлері. Шофер звернув не в ту вулицю, спинився, дав задній хід. Сталося так, що машина спинилася якраз проти молодого серба-патріота, члена терористичної групи, яка хотіла вбити ерцгерцога бомбою і вже перейнялася була відчаєм, утративши таку нагоду. Патріот скочив на машину і підняв пістолет. Графиня Софі впала ерцгерцогові на коліна, з горла Фердинанда вдарила кров, від якої зелене пір'я плюмажа почорніло. Хтось кричав. Солдати схопили вбивцю, звалили додолу, поволокли до в'язниці. Нью-Йоркські газети писали про цю подію як про вияв притаманного балканцям шаленства. Хоча мало хто в Америці жалкував за вбитим спадкоємцем Австро-Угорського престолу. Але чарівник Гаррі Гудіні, гортаючи за сніданком ранкові газети, був вражений убивством свого давнього знайомого. «Подумати тільки», – говорив він сам собі. «Подумати тільки». Гудіні, мов би, бачив перед собою похмурого флегматичного ерцгерцога, який дивиться на нього з-під стріхи чуба. Гаррі здавалося дивним, що людину, яка втілювала в собі силу й опору цілої імперії, так легко вбито. Того самого дня Гудіні мав демонструвати одне із своїх вуличних звільнень. Тим-то не міг ушанувати смерть ерцгерцога так, як би йому хотілося. Гудіні вийшов з будинку, спинив кеб і поїхав до Таймс-сквера. І от через півтори години перед кількатисячним натовпом його вдягли в гамівну сорочку і догори ногами потягли, причепили за ноги до сталевого троса і підняли на вежу Таймс. За кожним обертом лебідки він підіймався чимраз вище, розгойдуючись у повітрі. Натовп аплодував. День був теплий, небо блакитне. Що вище він підіймався, то далі внизу залишався гомін вулиці. Він побачив догори ногами своє ім'я на великому щиті театру Палас за 5 кварталів на північ від Таймс-сквера. Тут тукали автомобілі, скупчувались трамваї, що їх спиняли водії, щоб глянути на видовище. Безугаву сюрчала кінна поліція. Гудіні все бачив догори ногами. Автомобілі, людей, тротуари, вершників, будинки. Небо лежало під його ногами. Гудіні проплив повз велику таблицю останніх бейсбольних ігор, прикріплену на стіні вежі. Він глибоко дихав, знаходячи спокій у небезпеці, що було наслідком багатолітніх тренувань. Підняли Гаррі на рівень 12-го поверху над землею, як і було домовлено. Саме стільки, щоб його чітко бачили глядачі. Він мав намір звільнитися з гамівної сорочки, по-акробатичному підкинути тіло вгору і вхопитися за трос, причеплений гаком за ланцюг на його кісточках, тоді стати на велетенський гак і спускатися, вітаючи публіку. Останнім часом Гудіні почувався краще, ніж доти. Туга за матір'ю, страх утратити глядачів, думки про нікчемність життя і сміховинність досягнутого тепер гнітили його куди менше. Цим він завдячував своєму новому захопленню – викриттю різних спіротичних шарлатанств. Почуття до його святої матері спонукало Гудіні уривати спіротичні сеанси, викривати всіляке шахрайство і підробки і виставляти на загальний осуд ті засоби, якими користувалися шарлатани для обдурювання простаків. На всіх своїх виступах він пропонував $10,000 медіумові за спіротичний ефект, який він, Гудіні, не зможе створити за допомогою технічних засобів. Пресі й публіці цей новий елемент його виступів сподобався. Проте Гудіні спонукало не це. Після смерті матері він почувався відповідальним за спокій небес. Він відчував, що скоро знатиме місце перебування матері. Його приватні детективи відвідували всі спіритичні салони. Гудіні приходив на сеанси, переодягнений сивою вдовою під вуаллю. Користуючись електричним ліхтариком, він освітлював протягнений до столу тоненький дротик, котрий піднімав стіл угору. Розкривав приховані грамофони, виводив за карк спільників, які ховались за драпуванням. Тоді драматичним жестом заривав кучеряву первуку і казав, хто він такий насправді. Завів проти шарлатанів десятки судових справ. Він піднявся на домовлену висоту. Вітер тут був дужчий, Гудіні крутило. Перед очима михтіли то вікна вежі, то провалля Бродвею і 7-ї авеню. «Гей, Гудіні!» – почув він. З вікна 12-го поверху на нього вишкірився догори ногами якийсь чоловік. Гудіні міг звільнитися за 1 хвилину, але тоді не було б видимості правди. Тож робив усе повільно. Здавалося йому неймовірно важко це зробити. З вулиці чулися охи й ахи, трос здригався. Невдовзі тулуб і голова Гудіні заплуталися в гамівній сорочці. Під грубою тканиною було темно. Гудіні трохи перепочив. Ішов 1914 рік, і було повідомлено про вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда. Цієї миті перед очима Гудіні з'явилося зображення маленького хлопчика, що розглядає своє відображення на блискучій латунній фарі автомобіля. Про цю дивну подію ми довідалися з неопублікованих приватних паперів Гудіні. Його кар'єра безумовно межувала з неймовірністю, і тому ми тверезо підходимо до твердження Гаррі Гудіні, що це єдиний справді містичний випадок у його житті. Та хоч хай там як, а в архівах сім'ї знайшлася візитна картка Гудіні. Він навідався туди за тиждень після виступу. Вдома нікого не було. В сім'ї настала незгода. Мати, син і чорне дитинча, якого нарекли Колхаусом Уокером III, подорожували на Пакарді. Мати сиділа за кермом. Вони вже оглянули печери Хоу, а їхньою кінцевою метою був берег штату Мен біля перешейка Прауд, місце, де провів останні роки свого життя художник Уінслоу Хомер. Мати з батьком майже не розмовляли. Смерть молодшого брата в Мексиці стала останнім поштовхом до розриву. Дідусь не пережив зими і спочивав на цвинтарі біля першої конгрегаційної церкви на Північній Авеню в Нью-Рошелі. Батько на той час був у Вашингтоні. В шухляді столу він знайшов безліч планів молодшого брата. Оплату боргу, про який той так невизначено сказав у бібліотеці Моргана під час їхньої останньої розмови. За півтора року до свого виїзду молодший брат розробив 17 різних проєктів. Деякі з них так випередили свій час, що уряд США став використовувати їх тільки в Другій світовій війні. Це були проекти безвідкатних реактивних гранатометів, мін ударної дії, керованих сонаром глибинних бомб, інфрачервоних прицілів, трасуючих куль, самозарядних гвинтівок, легких кулеметів, кулькових бомб, желеподібного нітрогліцерину і ранцевих вогнеметів. Щоб домовитись про впровадження деяких із цих видів зброї, батько подався до Вашингтона. З ним знайомились високі чини армії і флоту. Передбачалися випробування зброї, укладання угод на продаж та інші кулуарні процедури – ланчі, обіди і запрошення на уікенди. Батько спинився в номері готелю «Хей Адамс». Своє особисте нещастя він гасив роботою, його теж непокоїла надмірна миролюбність Вудро Вілсона, і він агітував за війну, не чекаючи на рішення уряду. Інші країни виявляли більший інтерес до вбивчих винаходів молодшого брата. Співробітники з Державного департаменту радили батькові, з ким укладати угоди. З німцями батько був грубий, з англійцями – приязний і поступливий. Він немовби передбачив остаточний збіг американських інтересів із інтересами держав Антанти, який справді настав лише 1917 року, але визначився ще 1915-го, коли німецький підводний човен торпедував англійський пасажирський пароплав «Лузітанія» біля південно-західного узбережжя Ірландії. «Лузітанія» була озброєним торговельним судном, у трюмах якого таємно перевозились легкі речовини для військової промисловості. Потонуло 1200 чоловік, серед них жінки і діти. Були там і американці, а серед них батько. Він віз до Лондона першу партію гранат, глибинних бомб, желеподібного нітрогліцерину, які безумовно збільшили силу вибуху на Лузітанії і спричинилися до її швидкого затоплення. Бідний батько, бачу оцю його останню подорож. Він прибув на нове місце із настовбурченим від подиву волоссям, німим і сліпим. Носаками здійняв хмару піску, впав навколішки. Руки й ноги розметались у дивній пантомімі. Іммігрант усе своє життя, він врешті навіки вічні дістався до свого берега. Мати рік носила по ньому траур. Упевнившись, що його дружина теж померла, тато запропонував матері одружитись. «Я, звичайно, не барон», – сказав він. «Я єврейський соціаліст із Латвії». Мати прийняла його пропозицію без вагань. Вона обожнювала його, і їй подобалось бути з ним. Їх єднала спільність характерів. Вони одружилися у Нью-Йорку цивільним шлюбом, у судді, і були щасливі. Тато добряче заробив на багатосерійних фільмах «Шпигуни з таємної служби» та «Тіні німецького підводного човна». Проте найбільший успіх чекав на нього попереду. Родина продала будинок у Нью-Рошелі і переїхала до Каліфорнії. Вони оселились у білому будинку під черепицею зі склепінчастими вікнами. Вздовж доріжок росли пальми, а на клумбах перед фасадом яскраво червоніли квіти. Якось уранці тато визирнув з вікна кабінету і побачив на газоні трьох дітей. Біля них на тротуарі стояв триколісний велосипед. Вони розмовляли, граючись на сонечку, його чорнява донька, білявий пасенок і всиновлене чорне дитя. Тати враз прийшла в голову ідея фільму про групку дітей-приятелів – чорних, білих, товстих, худих, багатих, бідних, різних, неслухняних малят, на яких чекають дивні пригоди. Суспільство голодранців, як і всі ми. І зрештою ватагу, яка вискакувала в халепи і виплутувалась із них. Згодом ця ідея породила не один фільм. Доба ректайму з натужним гуркутом автомобілів відходила назавжди. Здавалося, що історія – це тільки мелодія механічного піаніно. Ми воювали і перемогли у війні. Анархістку Ему Голдман вислали з Америки. Гарна і пристрасна Евелін Несбіт потроху споганіла і зникла безвісти. А Гаррі Кейтоу, вийшовши з божевільні, щороку марширував на параді в Нью-Йорку на честь Дня перемир'я. Кінець книги.